sama rwie się do tańca z gitarą. Fagotpodaj mi instrument. Podegraj mi podkład. O Boże, Boże, Boże, Bożenko, jak mogłaś to robić z cyganem? O Boże, Boże, Boże, Bożenko, w czym jestem od niego gorszy? Czy o mnie kiedyś tak zadbałaś? Nie, a wręcz przeciwnie. Teraz idę do Barbary na nocne pary, pary, pary. Nic tak nie pachnie jak wódka, no chyba, że z kolegami. Co?